έρθει η ώρα μας. Θα έρθει η ώρα μας. Αλλά μάλιστα, δεν είναι τώρα. Περασμένα, ξεχασμένα. Περασμένα, ξεχασμένα. Αλλά μάλιστα, δεν είναι τώρα. Το μνημόνιο. Το μνημόνιο. Το μνημόνιο. Θα προσπαθήσω να τη βγάλω καθαρή μπροστά στο γυάλινο τετραγωνό κουτί. Καθρέφτη. Έχει φτάσει πια η ώρα να κοιταχτούμε όλοι στον καθρέφτη. Καθρεφτάκι, πες μου ποιο είναι το πιο όμορφο τσούλι. Εγώ. Να παίρνει τύπες να τεινάζει το χαλί. Φάρμακο και φαρμάκι. Εγώ τον άντρα μου τι θα του δώσω, καραμέλες. Να είναι κυρία στην κουζίνα τη σωστή. Να τη θαυμάζουνε οι φίλοι και οι γνωστοί. Την Μέρκελ. Πουτάνα στο κρεβάτι. Άπιστη γυναίκα! Έχουμε θέματα. Μεσημεριάτικα, όπως καταλάβατε. Μας βοήθησε σε αυτό ο Τζίμις Πανούσης. Είναι το τραγούδι με τίτλο «Κουφάλες». Από το δίσκο, το CD που κυκλοφόρησε με την προηγούμενη Real News, γιατί συνεχίζεται το έργο. Όπως έχετε ακούσει, όλα από την αρχή, ανέκδοτα, ό,τι έχει βγάλει, θα το πάρουμε από την εφημερίδα, αλλά από την Κυριακή που έρχεται. Αυτό που ακούμε, το έχουμε πειράξει λίγο, όχι πολύ, προσφερόταν άλλωστε, με τέτοιο τίτλο, σαν να το έχει βγάλει εδώ για μας, βεβαίως το έχει βγάλει για όλους, το πειράξαμε αρκετά. Θα αναγνωρίσετε αρκετούς μέσα εδώ στο πρώτο κομμάτι, το Σαμαρά, Λίμωνο, μία κυρία που λέει, όχι, έχει έρθει η ώρα, θα έρθει η ώρα και εμείς κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι. Δεν την ξέρετε προφανώς, εκτός αν την έχετε αναγνωρίσει η ψηφοφόρη της, είναι η Άννα Μισελ. Η Άννα Μισελ, επίθετο Ασημακοπούλου, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας από τα Γιάννενα. Η κυρία λοιπόν αυτή τοποθετήθηκε επειδή ζήλεψε το όχι της Κύπρου, αλλά το έφερε στα μέτρα της Ελλάδας και ελπίζει, δηλώνει ότι κάποια στιγμή θα πούνε και αυτοί και μαζί με αυτούς και εμείς το δικό μας και δικό τους όχι. Αυτό που προέχει είναι να γίνουμε δυνατοί, να μείνουμε όρθιοι, να διορθώσουμε αυτά τα οποία είναι τα κακώς κείμενα σε εμάς που θα έπρεπε να τα διορθώσουμε ούτως ή άλλως και να μείνουμε μέσα στο παιχνίδι και ενωμένοι να είμαστε πιο δυνατοί για να παλέψουμε για την Ευρώπη που θέλουμε. Μάλιστα, που έχει ξεφύγει από την πορεία της. Σε αυτή τη μάχη δεν αμφισβητεί κανείς ότι πρέπει να μαχόμεθα. Η ανατροπή πρέπει να γίνει κάποια ωραία στιγμή. Και εγώ περιμένω τη στιγμή που θα μπορώ να πω όχι. Αλλά δεν είναι τώρα η στιγμή. Λοιπόν, θα έρθει η ώρα μας. Θα έρθει η ώρα μας. Αλλά μάλιστα, δεν είναι τώρα. Δεν θα χρειαστεί να πάρουμε προς τα μέτρα. Αποφασίσαμε ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Δεν πρόκειται λοιπόν να υπάρξουν νέα μέτρα. Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητας. Κουφάλες, θα ανταμωθούμε στις κρεμάλες. Πάμε! Στον εκκλησιόν τις σκάλες. Μία πόζα, μια ζωή. Νέχα, από εδώ θα βγει το πουλάκι. Κουφάλες. Εγώ, ο Γιώργος Παπανδρέου. Με άντρι και λαλαπάδες. Μπράβο, Αντώνη. Για να χαίρονται οι παπάδες. Φάκα μονογαμική. Θα έρθει η ώρα μας. Θα έρθει η ώρα μας. Ένα-ένα, σας λέω, όποιος προλαβαίνει. Αλλά μάλιστα, δεν είναι τώρα. Ότι θα έρθει η ώρα, θα έρθει. Και από ό,τι φαίνεται, κάνουν και αυτοί και οι προϊστάμενοι τους οι Ευρωπαίοι το πάνε για να έρθει νωρίτερα η ώρα τους. Και μέχρι τώρα λέγαμε θα φύγουν νύχτα. Με αυτά και με αυτά, μάλλον θα φύγουν μέρα μεσημέρι. Με έναν ήλιο να πάνω από την Αθήνα και από οπουδήποτε αλλού κρύβονται σε κάτι σπηλιές, σε υπόγεια, σε ξερονήσια ή όπου να είναι, εν πάση περιπτώσει, θα βρεθούν τόποι να δεχθούν για λίγο όλους αυτούς που θα φύγουν έτσι όπως θα φύγουν. Η κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου ήταν αυτή που περιμένει την ώρα. Βέβαια, εμείς αλλιώς την πήραμε την ώρα, αυτή αλλιώς την λέει. Νομίζω ότι θα υποθεί ένα όχι από όλους αυτούς. Εμείς το θεωρούμε. Έχουμε διαφορετική, μάλλον, αντίληψη για αυτήν την ώρα, την οποία την περιμένουμε και θα είναι η πραγματική ώρα, η καλή. Γιατί έχει παρεξηγηθεί και η φράση. Οι Κύπροι γλίτωσαν τη χρεοκοπή. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Εμείς πάντα θυμόμαστε τα διαγγέλματα των Προέδρων και στεκόμαστε πάντα στα λόγια τους. Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες, ξεπερνιέται οριστικά ο κίνδυνος χρεοκοπίας της Κύπρου. Αποφύγαμε την βέβαιη χρεοκοπία. Χωρίς να μπούμε στη μεγάλη περιπέτεια της επίσημης χρεοκοπίας, Θέλω να κάνουμε αγάπη μου παιδί, να το βιδώσουμε μπροστά από την TV, να βλέπει. Φάτμα γκέρ, Φάτμα γκέρ. Να το αγοράσουμε κομπιούτερ και σκύλι, γαβ γαβ γαβ γαβ. Και όταν τελειώσει τη γερμανική σχολή, γαβ γαβ γαβ γαβ. Να λέει το φύγε Ράους. Να του κολλιάσουμε την άδωνη ψυχή. Αλλά αντίθετα με αυτά που πολλοί σπέβδουν να πούν, δεν έχουμε πουλήσει την ψυχή μας. Η ψυχή μας είναι στην κοινωνία. Στο ίντερνετ με τη μανούλα στην ευχή, μάνα, να ακούει μόνο Χάους. Η Ρωμιοσύνη, η Μητυκλές, εκεί που πάλι να σκύψει, να τη πούτη. Να τη, να τη, να τη πετιέται. Χριστός. Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό. Μήνυμα Κροατή. Τέβε 420 ευρώ το μήνα. Ενίκιο 350 ευρώ. Λογαριασμοί 130 ευρώ. Σύνολο 900 ευρώ το μήνα με το που ανοίγει το κλειδί του μαγαζιού. Δεν βγάζω ούτε τα μισά και αντιμετωπίζω το πρόβλημα της φτώχειας. Μπιπ, το μπιπ της μάνας. Μπιπ, μπιπ, μπιπ. Αλίτες, μπιπ. Συνεχίζει μετά, δεν χρειάζεται να σας τα πω. Ένα μήνυμα έτσι όπως ήρθε τώρα. Φαντάζομαι δεν είναι μόνος του. Έχει μεγάλη παρέα έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, διότι ήταν ένας μονόδρομος. Κάποια στιγμή λέγανε και το πάση θυσία, στην πορεία το τράβηξαν και ενώ όλη η Ευρώπη συζητάει τι είναι αυτά που κάνουμε, η λογική της Ευρώπης, η ανεξάρτητη και ελεύθερη της Ευρώπης που τουλάχιστον μπορούν να συζητήσουν και ανά πάσα στιγμή θέτουν στο τραπέζι οτιδήποτε, δεν δέχονται κάτι που υπεγράφει πριν 3, 5, 10 χρόνια ως νόμος ή ως θεϊκή εντολή, το συζητούν, το μελετούν. Εμείς εδώ κανονικά τους έχουμε και τους τρεις, την Τρόικα εσωτερικού, υποταγμένοι, προσκυνημένοι, έχουμε και την αντιπολίτευση που από αυτήν περιμένουμε υποτίθεται, όσοι περιμένετε, η μόνη λύση είναι εκεί, εντός του ευρώ θα πάμε, θα τους τρίξουμε τα δόντια, θα φοβηθούν, μόλις κάνεις τη δεύτερη ερώτηση δεν απαντάει κανείς και έτσι πορευόμαστε μια χαρά. Επειδή όμως έχουμε διακόψει τη Ρωμιοσύνη, μες στο τραγούδι του Πανούση υπάρχει και αυτό, βεβαίως. Υπάρχει η Ρωμιοσύνη από τον ίδιο. Εμείς κάναμε το πάντρεμα και για πρώτη φορά στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφιλίωσεως, για άλλη μια φορά. Είναι πολύ της μόδας η Εθνική Συμφιλίωση σε αυτή τη χώρα, γίνεται ανατακτά διαστήματα. Ό,τι και καλά ξεχνάμε αυτά που μας διχάζουν και προχωράμε όλοι μαζί ενωμένοι. Ποτέ δεν το έχουμε καταφέρει, ευτυχώς σε κάποιες περιπτώσεις. Εδώ όμως θα ακούσουμε Τζίμι και Νταλάρα μαζί. Η Ρωμιοσύνη, μην την κλαις. Τη Ρωμιοσύνη μη την κλαις. Εκεί που πάει να σκύψει, να την πετιέται από ξαρχής. Τη Ρωμιοσύνη μη την κλαις. Και όπως συμπλήρωσε ο Γιάννης Ρίτσος, εκεί που πάει να σκύψει, να την πετιέται. Να τη πετιέτε. Να τη. Να τη. Πούτι. Να τη. Να πετιέτε. Χριστός. Να τη πετιέτε από ξαρχής κι αν διεύει και θεριεύει. Αυτό το να τη πετιέτε θα αποδειχνεί ξανά. Βέβαια. Και καμακώνει το θεριό. Με το καμάκι τίλου. Αλλά εμείς έχουμε το δράκο. Να τη πετιέτα από ξαρχής. Η Τρόικα. Κι αν ριεύει και θεριέρει. Και καμακώνει το θεριό. Η Τρόικα. Με το τραπεζικό σύστημα. Να τη πετιέτα από ξαρχής. Κι αν ριεύει και θεριέρει. Τον Έλληνα πολίτη. Τραπεζικό σύστημα. Έχει αλλάξει λίγο ο στίχος του τραγουδιού. Επιτρέπεται λόγω συνθήκων. Αυτό είναι το καλό με την ποίηση, με την τέχνη, ότι κάθε φορά έρχεται και ακουμπάει στην πραγματικότητα, αντανακλά την πραγματικότητα και γίνεται αυτή η πολύ ωραία χημεία που ακούσαμε και εδώ. Ξεχάσαμε να πούμε και το Σαμαρά. Έχει επέμβει και ο Σαμαράς. Έχει πει και ο Σαμαράς τέτοιους στίχους, εκτός από όλα τα άλλα τα ποίηματα και τα ποιητικά που λέει και κάνει, όχι μόνο λέει. Τώρα θα ακούσουμε την πιο υποτελή δήλωση που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες, μπορεί να είναι και όλης της χρονιάς ή της σεζόν, εν πάση περιπτώσει, η πιο δουλοπρεπής δήλωση και ανήκει, θα καταλάβετε σε ποιον. Απεδείχθη ότι τα εύκολα λόγια είναι και επικίνδυνα. Ότι ποτέ δεν υπήρξε και δεν υπάρχει πραγματική εναλλακτική λύση εκτός Ευρώπης, εκτός Ευρωζώνης. Πρέπει να αποδεχθούμε αυτή την πραγματικότητα. Κουφάλες. Ναι. Θα τα μοτούμε στις κρεμάλες. Δυστυχώς πρέπει να γίνουν όλα. Στον εκκλησιών τις σκάλες. Είμαι ευαίσθητος. Μια πόζα, μια ζωή. Εγέρνουτο! Κουφάλες. Με ανδρή και λαλαπάδες. Απολύτως! Με ανδρή και λαλαπάδες. Επίσης. Με ανδρή και λαλαπάδες. Μισθοί και συντάξεις τελειώσανε. Πρέπει λοιπόν, όπως λέει ο κύριος Βενιζέλος, αφού δεν απεδείχθη λέει, ότι δεν υπάρχει, βιάστηκε λίγο να βγάλει το συμπέρασμα, δεν έχει σημασία. Λογικό ήταν, καταλαβαίνουμε και τη χαρά του και την ικανοποίησή του για όλα τα έσχη που γίνονται στην Κύπρο και για όλα αυτά που θα γίνουν, διότι πρέπει να την πληρώσει ο εκεί λαός και οποιοδήποτε άλλος λαός για να παραμείνει στη θέση τους, αυτή εδώ, η συγκεκριμένη τρόικα, να βυσοδομεί όπως βυσοδομεί, να υπηρετεί και εξυπηρετεί όποιος εξυπηρετεί και υπηρετεί. Και για να καταδικάζει αυτόν που πρέπει να καταδικάζει. Αυτούς που τους ψηφίζουν πάντα σε ανέχεια, σε φτώχεια, σε εξαθλίωση, εξόντωση, πάρτε και άλλες λέξεις, βάλτε ό,τι θέλετε. Μέσα θα είσαστε. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό, εφόσον έχει αποδειχθεί και απεδείχθει ότι τίποτα άλλο δεν μπορεί να γίνει. Είναι το βιαστικό συμπέρασμα του κυρίου Βενιζέλου και βγαίνει βεβαίως με το θάρρος της γνώμης του και την εφράδεια που τον διακρίνει για να μας το θυμίσει, να το τονίσει όπως ο ίδιος. Νομίζει, ευτυχώς όμως, ευτυχώς για αυτόν και για όλους τους άλλους, υπάρχει απάντηση. Εμείς δεν μπορούμε και δεν το κάναμε προεκλογικά, ναι, να πούμε ότι έχουμε το μαγικό ραβδί και θα αλλάξουμε όλα. Όμως αυτό που υποσχεθήκαμε είναι ότι με σθένος, ναι, θα πάμε στην Ευρώπη να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει και να σταματήσει αυτή η κατηφόρα. Σθένος, ναι, θα πάμε στην Ευρώπη να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει και να σταματήσει αυτή η κατηφόρα. Είναι το περίφημο σθένος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο τρέμουν όλοι όταν το δουν αυτό το σθένος. Τρέμουν όλοι και είναι λογικό, πόσο μάλλον οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι έχετε δει πώς λειτουργούν και πόσο υπολογίζουν τους εαυτούς τους, το σύστημα το οποίο καλούνται να το υπερασπιστούν, τον περίφημο καπιταλισμό, τους λαούς, τους δικούς τους, τους απέναντι, τους πιο κάτω, εμάς εδώ που μας θεωρούν Αφρική. Αλλά ευτυχώς υπάρχει αυτό το σθένος, άρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ θετικά και έχει μείνει και ο Κουβέλης και αυτό στις δηλώσεις του, μιλώντας για τα όσα γίνονται και έγιναν στην Κύπρο, να τονίζει ότι ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όμως, εντός ευρώ δόθηκε η λύση την ίδια ώρα που ξαναλέμε που σε όλη την Ευρώπη υπάρχει μια έντονη συζήτηση και ανεβαίνει αυτή η συζήτηση για το αν είμαστε λογικοί και ανεχόμαστε όλα αυτά που ανεχόμαστε. Αναμφισβήτητα είναι μια πολύ σκληρή απόφαση αυτή που έλαβε το Eurogroup. Είναι μια απόφαση όμως και μια λύση, επαναλαμβάνω, επώδυνη για τους Κυπρίους, για τους αδερφούς Κυπρίους, αλλά εντός του ευρώ. Συμπατριώτες, συμπατριώτισες, θα ξαναβρούμε τα πόδια μας, θα πετύχουμε. Άντε καλέ! Με δύο λόγια είμαστε κουφάλες. Θα τα μοτούμε στις κρεμάλες. Άντε καλέ. Στον εκκλησιών τις σκάλες. Μια πόζα, μια ζωή. Εγέρνουτο! Με δύο λόγια είμαστε κουφάλες. Με δύο λόγια είμαστε άνδροι και λαλαπάδες. Να μην το ξεχνούνται. Για να χαίρονται οι παπάδες. Φάκα μονογαμική. Κουφάλες και ήταν χτες. Λες και ήταν χτες που φυλάκια σου δίνα στα αρχίδια τα βελούδινα. Δεν πίνεις νερό, πίνεις βελούδο. Και στις αμμουδιές, στις πιτσίκουλες. Ελληνοφρένεια εδώ. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέιλ στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, παίρνει το κινητό, γραφεί ρε, αλλά αφήνει ένα κενό όσο θέλει και μετά το μήνυμα και το στέλνουμε στο 54%. Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και όχι ο ήχος που ρυθμίζει τον Νίκο που πάμε χθες. Και τώρα τι έχουμε, έχουμε ένα μικρό μάθημα ιστορίας γιατί εμείς εδώ κάνουμε μαθήματα, παραδίδουμε δωρεάν όμως, δωρεάν μαθήματα. Ήταν ο Σιμίτης τότε που έλεγε θα σας βάλω στο ευρώ μαζί με τον Παπαδήμο, μας είχε βάλει στο ευρώ και έλεγε τα δικά του και τον ψηφίσαμε και τον ξαναψηφίσαμε διότι περιμέναμε και ελπίζαμε ως λαός ότι θα πάνε όλα καλά. Πήγανε, δεν το συζητάμε. Αμέσως μετά ήρθε ο Καραμαλής που έλεγε την επανίδρυση του κράτους και με, έτσι, με το στόμφο που τον διέκρινε και την αυτοπεποίθηση που είχε ο Καραμαλής, ο ανιψιός, έλεγε ότι θα κάνουμε ένα οικονομικό θαύμα. Τον ψηφίσαμε και τον ξαναψηφίσαμε, εγκρίναμε τα όσα μας έλεγε δύο φορές. Μετά ήρθε ο Γιώργος. Με το που λέει λεφτά υπάρχουν, αμέσως 43% με τη μία, ενώ βλέπαμε όλοι ότι και ο πλανήτης και η Ελλάδα πάει για χρεοκοπία. Παρ' όλα αυτά, τον ψηφίσαμε, τον καταψηφίσαμε με τις γνωστές οι αχές. Μετά ήρθε ο Σαμαράς, προσπερνάμε τους ενδιάμεσους, Πικραμένο και Παπαδήμο. Ήρθε ο Σαμαράς, διαβεβαίωσε ότι δεν θα πάρει άλλα μέτρα, γιατί αρκετά έχει πάρει ο ελληνικός λαός, αρκετά έχουμε στην ελληνική κοινωνία, δεν μπορούμε άλλα, δεν αντέχεται. Το τρίτο μνημόνιο το ψήφισε, το καταψήφισε, όχι, το ψήφισε, το υπερψήφισε, εμείς τον ψηφίσαμε και τον, δεν ξέρω αν θα τον ξαναψηφίσουμε, μάλλον τον ψηφίσαμε και τον ξαναψηφίσαμε μέσα σε ένα μήνα πέρυσι. Και τώρα έρχεται και ο Αναστασιάδης στην Κύπρο, είναι του ελληνισμού από ό,τι φαίνεται φαινόμενο αυτό και συνήθιο, με το που λέει πριν τις εκλογές: δεν θα ανεχτώ εγώ ως Νίκος Αναστασιάδης να κοπούν και να κουρευτούν οι καταθέσεις σας. Τον ψήφισαν και τον ξαναψήφισαν και εκεί από δύο, όλοι αυτοί έχουν από δύο φορές τουλάχιστον. Αυτή την ιστορία, αυτό το μικρό μάθημα θέλαμε να θυμηθούμε και σας καλούμε όλους μαζί να το μοιραστούμε. Οι Έλληνες πολίτες μαζί με άλλα 300 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράζονται το κοινό νόμισμα. Μοιράζονται επίσης τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει την Ευρωζώνη και τη σταθερότητα που δημιουργεί αυτό το κοινό νόμισμα. Και στις αμμουδιές, στις πιτσίκουλες. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα. Τι πράγμα, τι πας. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα. Και στις αμμουδιές, στις πιτσίκουλες. Όχι απλώς πού θα βρούμε τα λεφτά, αλλά πού πηγαίνουν τα λεφτά. Γιατί λεφτά υπάρχουν. Και στις αμμουδιές. Λεφτά υπάρχουν. Στις πιτσίκουλες. Όχι άλλους φόρους. Όχι άλλες μειώσεις. Όχι άλλες απολύσεις. Τότε έχω την Ευρώπη αυτό. Και σε αυτό είμαι ξεκάθαρος ότι είναι η δικιά μας η θέση, η οποία θα είναι και κοφτή θέση από εδώ και πέρα σε όλα τα ζητήματα. Και στις αμμουδιές, στις πιτσίκουλες. Δεν πρόκειται, και το υπογραμμίζω, ο Νίκος Αναστασιάδης να υπογράψει το όποιο μνημόνιο που θα περιέχει οποιαδήποτε πρόνοια για κούρεμα καταθέσεων. Και στις αμμουδιές, στις πιτσίκουλες. Και παίξαν τι πιτσί, πιτσί, πιτσί, πιτσίκουλες στα μαρμαρένια λόγια. Και παίζει ο πρόνος δεξιά. Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητας. Ποτέ. Δεν πρόκειται λοιπόν να υπάρξουν νέα μέτρα. Κι ο τρίτος παίζει αριστερά. Τη σημαία μόνον η δημοκρατική αριστερά του κόλου μπορεί σήμερα αξιόπιστα να την σηκώσει. Ωραία και τετάρτο δεν έχει. Ο λαός είναι κυρίαρχος. Τι πτή κουβέντα είναι αυτή. Και δες θάμα κι αντίθαμα, παράξενο μεγάλο. Ευγήκαν όλοι οι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι. Ποτέ δεν υπήρξε και δεν υπάρχει πραγματική εναλλακτική λύση εκτός Ευρώπης, εκτός Ευρωζώνης. Πρέπει να αποδεχθούμε αυτή την πραγματικότητα. Τι ωραίο που ακούγεται έτσι, πολύ ελληνικό και ελεύθερο και κυπριακό. Πρέπει να αποδεχθούμε αυτή την πραγματικότητα. Όταν θα γυρίσει, γιατί θα το γυρίσουν όλοι αυτοί, να είστε σίγουροι, είναι θέμα μηνών, βλέποντας την καταστροφή, όχι της Ελλάδας, δεν νοιάζονται για αυτήν, βλέποντας απ' έξω ότι οι προϊστάμενοι αναθεωρούν τα πράγματα, θα είναι ο πρώτος που θα βγει και θα πει: εγώ σας τα έλεγα, δεν έπρεπε να τα κάναμε έτσι. Έχει αρχίσει και ψιλολέει κάποια, αλλά επειδή τώρα πρέπει να βγει και το συμπέρασμα γρήγορα από τα όσα γίνονται στην Κύπρο, βγήκε και είπε αυτό. Θα είναι λοιπόν ο πρώτος, θα τα βάλουμε τότε, αλλά δεν έχει καμία σημασία πια, διότι πολλοί θα θαυμάζετε τη στροφή αυτή, την πατριωτική του Ευάγγελου Βενιζέλου, σε κάνα 2-3 μήνες όταν θα συμβεί. Αύριο στις 8.30 το πρωί, Ακαδημίας 38, έξω από τα γραφεία του ΟΑΕΕ, παλιό ΤΕΒΕ, τρία σωματεία βιοτεχνών αλουμινάδων Μαραγκών Ταπετσέριδων διαμαρτύρονται. Γιατί το ταμείο έχει μαζέψει 100 εκατομμύρια, έτσι λέει εδώ ο φίλος ακροατής, και δεν δίνει ούτε ευρώ για τους συναδέλφους που κλείνουν τα μαγαζιά τους. Το είπαμε, όσοι ακούτε από μαγαζιά πηγαίνετε, εν πάση περιπτώσει επικοινωνήστε. Μια ακροάτρια μάλλον πρέπει να είναι για λύση μια απορία, αν θες, πόσες ώρες προετοιμασία θέλει κάθε εκπομπή και πόσα άτομα. Πόσα άτομα είναι γνωστά, τα ξέρετε, δύο και καλή. Για το πόσες ώρες προετοιμασία θέλει κάθε εκπομπή, δεν θέλει ώρες, θέλει χρόνια. Κάναμε τη θητεία μας στην προετοιμασία και από εκεί και πέρα έρχονται εύκολα τα πράγματα. Προετοιμαστήκαμε όταν έπρεπε. Όσο ήμασταν μικροί, όπως έπρεπε, προετοιμαστήκαμε και από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Δουλεύουν οι άλλοι για μας, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Η κυρία Ρένα Δούρου, που βγαίνει με ύφος μελλοντικού Υπουργού Εξωτερικών, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για τη χώρα και για την ίδια εννοείται και για το ΣΥΡΙΖΑ λίμωνο, γιατί θα κάνει τις διαπραγματεύσεις η Ρένα Δούρου, είπε χτες. Έδωσε έτσι μια διάσταση των όσων συμβαίνουν στην Κύπρο και στην Ελλάδα θα συμβούν. Δεν πρέπει εδώ πέρα, σε αυτό το τραπέζι και παντού, να έχουμε έκπληξη γιατί συζητούν αυτή τη στιγμή στην Κύπρο την ενδεχόμενη έξοδο από το ευρώ. Αυτό όμως δεν σημαίνει, κύριε Πρεζεντέρη, ότι πρέπει να επανέλθουμε σε εκείνη την άθλια προεκλογική συζήτηση που είχαμε εδώ στα καθημάς, ποιος πλειοδοτεί υπέρ του ευρώ ή όχι. Αυτό πρέπει να πούμε είναι ότι χρειάζεται ένα σενάριο, γιατί το να βγεις από το ευρώ και να πεινάσει περήφανα δεν είναι λύση. Να πεινάς χωρίς να έχεις υπερηφάνεια. Και αυτό είναι μια άλλη πρόταση. Μπορούμε να την υιοθετήσουμε έτσι κι αλλιώς. Το εφαρμόζουμε εμείς τώρα 3 χρόνια και πείνα και καθόλου υπερηφάνεια. Εκτός από αυτό, δεν χρειάζεται να δοκιμάσουμε τίποτα άλλο γιατί ο ρεαλισμός, εγώ τα λέω αυτά, τα λέει η κυρία Δούρου, ο ρεαλισμός επιβάλλει να μελετήσουμε τα ενδεχόμενα, τα ό,τι και τα διότι κτλ. Και στην ιστορία της ανθρωπότητας, όσοι παράτολμοι, τρελοί, γραφικοί ξεκίνησαν και έχουν αλλάξει πράγματα, τα άλλαξαν επειδή ακριβώς ξεκίνησαν χωρίς να έχουν μελετήσει το μετά. Αν είχαν μελετήσει το μετά, κανείς δεν θα είχε ξεκινήσει και πολύ περισσότερο μάλλον δεν θα είμαστε ελεύθεροι, θα είμαστε υπό Οθωμανική Αυτοκρατορία ακόμη και τα πετρέλαιά μας δεν θα ήταν δικά μας, ενώ τώρα θα είναι δικά μας όπως πάει. Αυτά λοιπόν σε σχέση με την υπερηφάνεια και την πείνα. Έχει έρθει η ώρα να ακουστεί ο λαός υπερήφανος και πεινασμένος. Ναι, Αποστολής. Ναι. Γεια, Γιώργος. Γεια, Γιώργο. Θα ήθελα να πω ότι ευτυχώς που μοιράμε στο ευρώ και δεν γίνεται η υποτίμηση τη δράση. Thank God. Thank God, φίλε. Thank God που μοιράμε στο ευρώ. Ναι. Τι θα είχε γίνει αν φεύγαμε το ευρώ. Ναι. Υποτίμηση του νομίσματος μας ενδιαφέρει. Όχι υποτίμηση του μισθού. Ναι, καλά το λες. Η υποτίμηση του νομίσματος, φίλε. Έτσι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Σε τι προσδοκά, σε χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο. Με το ευρώ δεν έχει τέτοια. Όχι. Τις καταθέσεις από τις τράπεζες να μας παίρνουν και δεν πειράζει. Το νόμισμα να είναι γέρο. Υπομονή, κουράγιο στους συντρόφους, φίλους Κυπρίους που ψήφισαν και αυτοί το Σαμαρά τους για πρωθυπουργό. Να είσαι καλά. Αυτούς τους ευρωαριστερούς, τον Ψαριανό, τον Μπίστη και άλλους. Μην μιλάτε έτσι, κύριε. Πού τους ετοιμάζουν τόσα χρόνια, ρε. Πού τους τσιπάρουνε, πού τους δίνουν οδηγίες. Είναι έτοιμοι να τα πούνε όλα. Πού κρυβόντουσαν αυτοί τόσα χρόνια, ρε. Δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζονται οδηγίες. Γεννηθήκανε πρόθυμοι. Πώς, ρε φίλε, δεν ξέρω. Αυτοί είναι. Κρύβονται. Κρυβόντουσαν κάθε τόσα χρόνια. Κρυβόντουσαν. Καλά, είναι ίδιον του αριστερού του είδους τους. Αυτοί οι αριστεροί είναι φτιαγμένοι έτσι. Έχουν αυτό το καλούπι. Έχουν το καλούπι του πρόθυμου. Συγγνώμη, είσαστε ο πρώτος σταθμός στην Ελλάδα. Εντάξει, είμαστε, αλλά δεν θέλω να το λέω. Έτσι, ρε φιλαρά, εγώ, τέλος πάντων, οι ακροατές, ας πούμε, ήρθε τσίρκο στην Αθήνα και δεν έβγαλες, ξέρω εγώ, 5 εισιτήρια να δώσεις δωρεάν. Πέρασα αμαλίας πανεπιστημίου, ήταν μέσα στα κάγκελα. Κάγκελα παντού που λέει και ο Τζιμάκος. Ρε φίλε, δεν μπορείς να βάλετε 5 εισιτήρια διπλά να πάω τα παιδιά μου να δουν το τσίρκο. Μπα, δεν ήταν θέμα εισιτήριων και εισιτήριο να είχες, δεν έβλεπες. Αυτή η παρέλαση δεν ήταν ανοιχτή στο κοινό. Θέλω να σου πω ένα πρόβλημα που έχουμε εμείς με τα ταξί που δουλεύουμε εκεί στο νομισματοκοπείο. Έρχεται η τροχέα από μακριά πια χωρίς να κατεβεί, γράφουν σε ένα χαρτί τα νούμερα και μετά μας καλούν έναν στην τροχέα για να παραλάβουμε τις κλήσεις. Αυτό βέβαια είναι παράνομο, γιατί την κλήση θα την επιδώσεις ή θα την αφήσεις πάνω στο αυτοκίνητο του αλλού που έχει παρκάρει, υποτίθεται παράνομα. Έτσι θέλω να το πω, απλά να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Αποστόλη. Ναι. Τι κάνεις? Ποιος είναι? Ο Φούφουτος. Γεια σου Φούφουτε. Hey Φούφουτ. Πήρα να μου πούμε μια καλημέρα. Δεν είπαμε. Ωραία, ναι. Ωραία. Άντε. Να σε καλά Φούφουτε, να παίρνεις. Θα παίρνω τώρα. Εντάξει. Τώρα έχω πολύ χρόνο. Γιατί τι έγινε? Τίποτα. Τον Πούλο, απολύθηκες? Mm. Καλή φάση. Ωραία. Πάλι καλά, να ευχαριστήσω την εκπομπή. Άκουτε ξανά και ξανά. Αυτό κάνω. Τι άλλο να κάνεις? Τι δουλειά έκανες? Α, δεν μπορώ να σου πω. Έλα, γιατί? Δεν γίνεται. Τι σε νοιάζει, καλά, απολυμμένησε τώρα. Δεν γίνεται. Σου λέω, αυτό με χέσει. Να σε χέσω, τράπεζα. Όχι, όχι. Τι? Δεν πειράζει, άστα. Λοιπόν, θα τα πούμε, γεια. Δημόσιες σχέσεις, δίκης επιχειρήσεων, τι? Κοντά, κοντά σε όλα αυτά. Για πες. Δεν σου λέω, γεια, γεια. Management, association, τέτοια. Association, γεια. Yeah. Association, μωρή. Όχι, όχι. Association έκανες, μωρή. Λέγε καλά τη δουλειά, έκανες. Δεν σου λέω, δεν σου λέω. Άρε, παιδάκι μου, νεύρα που μου βάζεις τώρα. Δεν σου λέω. Όπως και να έχει, ό,τι μαλακία και αν έκανες, πάτα τώρα, δεν το ξέρεις. Ναι, ναι. Όταν ξεκινάει να κάνεις αυτή τη δουλειά, που δεν ξέρω τι είναι, αλλά φαντάζομαι. Σωστά. Δεν το φανταζόστανε. Εμείς γιατί το ξέραμε. Το ξέραμε. Σε πάρτα τώρα. Το παίρνω. Α. Έλα, Αποστολή. Έλα. Του βάλω ένα τεστ. Ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο Panzer? Ήταν το τάξη που κατήχθησαν οι Γερμανοί την Ευρώπη. Ποιο? Το ευρώ, παιδί μου. Βέβαια. Ούτε ντουμάνια να πούμε, ούτε να χαλάει, ούτε να σκοτωμούς, τίποτα. Κατακτά τις χώρες να πούμε τελείως αθόρυβα. Κλακ, κλακ, κλακ. Σωστό, και ούτε να. Βρίζουν τα κόκαλα του αδόλφου να πούμε. Λέει, πώς δεν το έχει σκεφτεί να πούμε. Μπα, μην ανησυχείς. Είμαι σίγουρος τα εγγόνια του, οι ενελάδοι απόγονοί του, θα βάζουν λάδι στις κλειδώσεις να μην τρίζουν. Από τις στερήσεις μου φύλαγα για να έχει ένα καλύτερο μέρο το παιδί μου και τώρα δεν δέχομαι από κανένα να μου πάρει τα λεφτά του γιού μου. Διότι αν έρθω εγώ και βάλω το χέρι μου στη τσέπη σας και πάρω λεφτά, θα με πείτε κλέφτησα. Για αυτούς τι είναι, νομοσχέδιο? Ναι, είναι νομοσχέδιο. Είναι η Κυπρία η κυρία, η οποία είναι από την παρέλαση, την είχαμε και χθες, αλλά επειδή σας άρεσε και μας άρεσε, να την ακούμε, καλό μας κάνει. Την Κυριακή προς Ελληνοφρένεια, την Κυριακή 31 Μάρτη 11 που μου το πρωί δηλαδή στο πάρκο Ανδρομάχης και Παμφιλία στην Αμφιθέα, Παλαιό Φάλιρο, απέναντι από το τρίτο λύκειο Παλαιού Φαλήρου όπου έγινε δολοφονική επίθεση σε μαθητή από φασίστες. Οι ανήσυχοι γονείς Παλαιού Φαλήρου Νέα Σμύρνη, σας καλούμε όλοι μαζί να φωνάξουμε, δεν θα περάσει ο φασισμός στα σχολεία και στις γειτονιές. Φέρουμε το φαγητό μας, αυτά είναι, τρώμε όλοι μαζί, συμμετέχουμε στο θεατρικό δρόμενο και στο χαριστικό ανταλλακτικό παζάρι βιβλίων, φέρνοντας βιβλία που έχουμε διαβάσει και δεν τα χρειαζόμαστε πια. Μέσα σε αυτά τα βιβλία που θα πάτε εκεί, δεν ξέρω αν έχετε κανένα που το έχετε διαβάσει, σας άρεσε και δεν το θέλετε πια του συγγραφέα του Βασίλη Βασιλικού, πηγαίνετε εδώ και αυτό να το δώσετε. Όταν θα ακούσετε αυτό τώρα που θα ακούσετε, ίσως σας έρθει η ανάγκη να πάτε να το δώσετε. Δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι, μας το θύμισαν κάτι ηλεκτρονικοί φίλοι μας στο site χτες, από τους bloopers. Είχε κάνει διαφήμιση για τη Δημάρ ο κύριος Βασίλης Βασιλικός πριν τις προηγούμενες εκλογές και νομίζω πρέπει να το ακούσουμε όλοι. Η ψήφος στη Δημοκρατική Αριστερά είναι καταλυτική, διότι είναι το μόνο κόμμα που τόλμησε να πει ότι δεν θα αφήσει την Ελλάδα κυβέρνητη μετά τις εκλογές στις 17 Ιουνίου. Στο δίπολο θέση-αντίθεση, το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς προσφέρει τη σύνθεση. Δεν δημαγωγεί, δεν κραυγάζει, δεν ψευδοεπαναστατεί. Έχει τη σιγουριά του Δούναβη και την ευελιξία του Σικουάνα. Η Δημάρ όλα αυτά έχει τη σιγουριά του Δούναβη και βλέποντας τον Κουβέλη και τον Ψαριανό, λες, τι μου θυμίζουν όλοι αυτοί. Το Δούναβη και το Σικουάνα μαζί. Δεν έμεινε εκεί, αυτό ήταν το πρώτο μέρος της διαφήμισης που μιλάει για το κόμμα, γιατί το δεύτερο μιλάει για το Φώτη. Ο πρόεδρος του, ο έμπειρος πολιτικός Φώτης Κουβέλης, συνεχίζοντας την παράδοση της ανανεωτικής αριστεράς, αποτελεί την προσωποποίηση της ήρεμης δύναμης που τόσο τη χρειάζεται αυτός ο τόπος για να βγει από την κρίση. Όλες οι ξένες δημοσκοπήσεις τον παραλληλίζουν με τον νέο πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, τον Φρουσουά Ολάντε. Σε μια στιγμή που το πολιτικό κλίμα στην ίδια την Ευρώπη αρχίζει να αλλάζει, μια ισχυρή δημοκρατική αριστερά θα είναι ένας ισάξιος συνομιλητής εκείνων των Ευρωπαίων που θέλουν να επιστρέψουν στην Ευρώπη των λαών και όχι των αγορών όπως κατήντησαν. Δώστε την ψήφο σας στη δημοκρατική αριστερά. Θα πιάσει τόπο. Τη χρειαζόμαστε τώρα περισσότερο από ποτέ. Είναι όπως ακριβώς έχει υποθεί, δεν έχουμε επέμβει, πως θα τολμούσαμε άλλωστε σε ένα συγγραφέα να επέμβουμε. Δεν την είχαμε πάρει χαμπάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω νιώθετε κι εσείς καλύτεροι και πιο ευτυχισμένοι τώρα που ακούσαμε τι ακριβώς λέει ο Βασίλης Βασιλικός, ο συγγραφέας του Ζήτα και των υπολείπων, για τον Φώτη Κουβέλη και για τους δύο ποταμούς, το Σικουάνα και το Δούναβι. Δεν μας λέγανε 2 χρόνια, 3, 4, πόσο μας λένε ότι η Ευρώπη αλλάζει και πρέπει να μείνουμε στο καράβι. Επιτέλους. Όπου και να πάει αυτό το καράβι. Τι έγινε? Μπορεί το καράβι να προκύψει υποβρύχιο. Δεν έχει σημασία. Μέσα να είμαστε εμείς αυτό. Η Ευρώπη όμως άλλαξε. Σοβιετοποιήθηκε. Μας παίρνουν τα σπίτια, μας παίρνουν τις καταθέσεις. Τι άλλο θέλουμε, ρε παιδί μου, κάτσε με συγχωρισμένη. Μισό λεπτάκι, υπάρχει ακόμα. Να σας πάρουν και τις ζωές. Περιμένετε. Αποστολέ, έλα. Θα σου πω κάτι και ξέρω ότι δεν θα το βάλεις, αλλά εγώ θα σου το πω. Ναι. Παλιά λέγαμε Γερμανός, Εβραίος και Τούρκος δεν πιάνονται φίλοι. Προσθέστε και το Ρώσο τώρα. Δεν πιάνονται φίλοι με τίποτα αγόρι που τους κυβέρνανε ωραία τις καημένους. Να σου πω κάτι, ρε, εσύ. Ανησυχώ πάρα πολύ, ρε, εσύ, Αποστολή. Έχουν έρθει οι τράπεζες, μας έχουν πάρει τα σπίτια. Το Eurogroup μας παίρνει τις καταθέσεις. Όταν έρθουμε εμείς οι κομμουνιστές στα πράγματα, τι θα πάρουμε? Τα κ***ια μας. Α, μπράβο, το με πιάσεις. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Γεια σου. Να μην στεναχωρούνται οι αδερφοί μας οι Κύπροι, θα τους στηρίξουμε εμείς. Θα τους δώσουμε το δεκάρι στη Eurovision και θα αρχίσει και ο Γιώργος Σονταμάρας συναυλίες πάλι, ρε. Άντε ρε παιδάκι μου, μακάρι, σε αυτό ελπίζουμε. Εντάξει, μην φοβούνται τίποτα, να είναι ήσυχοι τέτοιοι. Θέλω να χλεβάσω λίγο το σποτάκι του Sky που ακούω μελωδία και το ακούω εκεί για τον οβολόμα στα σούπερ μάρκετ να γεμίσουμε σακούλες με τρόφιμα για ναι, να πούμε... τα οποία τα αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ να ανέβουν λίγο και οι πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν ντροπή τους που το λένε και πού απευθύνονται ρε παιδιά. Δηλαδή δεν έχουμε καμία νόηση να καταλάβουμε τι κρύβεται όλο πίσω από αυτό. Γιατί δεν τα αγοράζει ο Sky από το σούπερ μάρκετ? Έλατε. Αλλά να πάμε να τα διαλέξουμε. Έτσι, ακριβώς. Να πούμε αυτό θεωρώ καλύτερο. Ακριβώς. Και δεύτερο. Έχεις παρατηρήσει καμιά διαφήμιση από σούπερ μάρκετ στο Sky τελευταία? Κοίταξε. Αν και φαντάζομαι αν ιδιωτελώς το κάνει. Όχι. Εγώ επειδή τον Sky δεν τον παρακολουθώ πια από τότε που φύγατε εσείς. Και, το σποτάκι σου λέω μέσω μελωδίας γιατί ακούω μελωδία ακόμα. Ο Sky. Mm-hmm. Γιατί δεν κάνει τώρα μια διαφήμιση στην καθημερινή, έτσι μια καταχώρηση. Την πρώτη τριάδα στις μετρήσεις ακροματικότητας. Τώρα πια, γιατί θυμάμαι είχε κάνει κάποια στιγμή. Ναι. Που ήταν πάλι ο Μελωδία στη δεύτερη θέση. Αλλά τώρα δεν λέει γιατί ο Μελωδία είναι στη δεύτερη θέση, αλλά ο Sky είναι στην τρίτη. Mm. Μπορεί να μην έχει χώρο η καθημερινή για τέτοια καταχώρηση. Σωστό. Έχει να γράψει και ο Πάσχος. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι εν τη αυτή περιπτώσει οι αριστεροί, ρε παιδιά, ας βρούμε μια φόρμουλα, δηλαδή το κουκουέ που έχει τη μεγάλη ευθύνη για μένα, όποιος είναι, δεν είναι κουκουέ ή δεν είναι πάμε, είναι ταξικός αντίπαλος. Να σου πω. Ιδεολογικός αντίπαλος, συγγνώμη, μπορεί να είναι ταξικός, όμως δεν είναι, ρε παιδιά, δηλαδή ας ανοίξουν λίγο τα συμφέροντά τους και εκεί το κόμμα. Αυτό πρέπει να πούμε είναι ότι χρειάζεται ένα σενάριο, γιατί το να βγεις από το ευρώ και να πεινάσει περήφανα δεν είναι λύση. Υπάρχουν σενάρια πάρα πολλά, γίνονται και ταινίες κάποια από αυτά με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το τραγούδι που ακούμε σήμερα είναι οι κουφάλες του Τζιμ Πανούση που κυκλοφόρησε με τη Real News της προηγούμενης Κυριακής σε αυτό το CD, τα ξέρετε εδώ, το διαφημίζαμε κτλ. Τώρα θα ακούσουμε πόσο ισχυρή είναι η Ελλάδα του σήμερα, πόσο προστατευμένοι είμαστε όλοι μας, όλοι σας, και πώς αυτή η κυβέρνηση που δεν είναι τυχαία είναι από την πατριωτική δεξιά. Μπορεί ήδη να μην το θυμούνται καθόλου, αλλά εμείς έτσι για λόγους στατηρικούς, χιουμοριστικούς, το θυμόμαστε που και που. Θα ακούσουμε τον κύριο Δένδια για να καταλάβετε πώς πραγματικά και ποιος προασπίζει την πατρίδα. Ξέρετε, η χώρα είναι γεμάτη με καλάσματα. Αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο. Πώς μπήκανε, κύριε Υπουργέ, τόσο όπλα μέσα? Πώς έχουν μπει τόσο? Πώς μπήκαν, να σας πω, η χώρα έχει ατέλειωτα σύνορα. ατέλειωτα σύνορα. Πρέπει να σας πω, ας πούμε, ότι η ακτογραμμή της Ελλάδας είναι ίση με την ακτογραμμή της Αφρικής. Επίσης έχουμε χερσαία σύνορα σε ορεινούς όγκους, τα οποία δεν φυλάσσονται. Δεν φυλάσσονται τα σύνορα. Είναι αυτό ένα θέμα. Έχουμε προβλήματα, είμαστε και σαν την Αφρική. Νομίζω δεν είμαστε. Δεν ισχύει αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Για να το λέει ο Υπουργός και οποιοδήποτε συσχετισμό με την Αφρική, και λάθος να είναι, μέσα έχει πέσει, έτσι κι αλλιώς. Μήνυμα από την Κατερίνα Κροάτρια, το κρατάμε έτσι για το τέλος. Αγέτηρα κλείσει τη Χαλκίδα, τέλος. Θαυμαστικό. 236 εργαζόμενοι στο δρόμο. Και εγώ που πίστεψα, λέει το Σαμαρά, ότι τα εργοστάσια τα κλείνει το ΠΑΜΕ. Δεν τα κλείνει το ΠΑΜΕ, το συγκεκριμένο δηλαδή δεν το έκλεισε. Έκλεισε για άλλους λόγους, όπως έχουν κλείσει και πάρα πολλά χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εργοστάσια, όχι χιλιάδες, ευτυχώς ακόμα, και πάρα πολλά άλλα, και εταιρείες φεύγουν από αυτή την πατρίδα. Ξενιτεύονται και αυτές, όπως και τα νιάτα της πατρίδας, επειδή το ακούσαμε το δένδια και νιώσαμε ασφαλείς, αν μη τι άλλο. Κάπως έτσι, με αυτά τα αισιόδοξα, φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με όλα τα νεότερα από τα γνωστά μέτωπα. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Αποστόλη, θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Τι? Να πει στο Θήμιο να διαβάσει του Αλκίνου Ιωαννίδη το κείμενο. Και αν μπορεί να το διαβάσει, να πει. Σε αυτό έχεις δίκιο. Όντως πολύ ωραίο κείμενο. Μπράβο, και αν δεν μπορεί να το διαβάσει γιατί είναι μεγάλο, να μπει σε αυτά τα χαϊβάνια που σας ακούνε, να μπουν να το διαβάσουν. Ναι, και θα το έχουμε και στο site το δικό μας. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε συνέχεια, όσον είπε ο φίλος για τη Χαλκιδική και για να μην τα αφήνουμε αυτό το πράγμα να νεκρώνει, να αναφέρουμε απλά για το εκπρόσωπο του σωματείου που συναντήθηκαν με τον Κλασικιάρη, ζητώντας τη συμβολή της Χρυσής Αυγής, γιατί δήθεν φοβούνται τους αριστερούς και τις αριστερές απειλές. Για να δούμε και το βρώμικο ρόλο των χρυσαυγητών στην όλη υπόθεση που πλέον ξεδιάτροπα βγαίνουν στο προσκήνιο. Πέφτω και από τα σύννεφα με αυτό. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Τι υπενήσονται όλα αυτά που ακούω για το Φώτη? Για να ακούσω, θέλω διευκρίνηση. Έτσι, πες τα, επιτέλους κάποιος να ζητήσει τις αλήθειες. Μα τι υπενήσονται, τι θέλω να ακούσω καθαρά δηλαδή. Δεν ξέρω. Κάποιος μια φορά τον αποκάλεσε αριστερό. Τι θέλει να πει με αυτό? Διερεύνησε το θέμα και. Κάποιος άλλος καιροσκόπο. Δεν ξέρω. Άλλοι τον λένε κολοτούμπα. Τι εννοούνε? Να μιλήσουν ξεκάθαρα. Δεν ξέρω, να μιλάτε. Και εγώ δεν ξέρω. Άμα ήξερα, θα έλεγα. Να σου πω κάτι άλλο. Τώρα αυτό που λέει ο Σαμαράς συνέχεια, θα αλλάξουμε και θα αλλάξουμε το χαράτσι. Τι το λέει και δεν το κάνει? Ναι, τι εννοείς? Ο Σαμαράς πρέπει να το πει για να γίνει. Όχι κάποιος άλλος έτσι λίγο πιο από το εξωτερικό. Ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Να ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η συχνότητα του σταθμού σας στην Άρτα? Δεν πιάνουμε. Πιάνετε σίγουρα? Βρείτε το. Άμα πιάνουμε σίγουρα και το ξέρετε εσείς και το ξέρουμε εμείς. Πιάνετε. Ψάξτε τα FM να το βρείτε και καλή ακρόαση. Χαίρο πολύ. Χαιρετισμούς. Εντάξει, okay. Το Σάββατο το μεσημέρι δούλευα. Περάστε. Το Σάββατο το μεσημέρι δούλευα και συναντάω στην Αθηνά, εκεί στην Ερμού, μια δημοσιογράφο της CNN και της είπα συγχαρητήρια για την προπαγάνδα. Ψιλοτσαντήθηκε βέβαια ο συνοδός της, αλλά ευτυχώς δεν μου απάντησε για να τα άκουγε χειρότερα. Να σου πω το μικρό της όνομα. Για πες. Όλγα. Αποστόλη μου! Ναι. Έλα, γόρι μου, έπινα καφέ, είσαι καλά? Δεν πειράζει, στην υγεία σου. Γύρα τον Τούμπα τώρα να δούμε τι θα πει. Θα σου δούμε, όχι, τι θα γίνει. Στεφάνη, βλέπει, πε μου, τι γίνεται. Έχουν τόση πόρο. Αν δει Στεφάνη, δεν είναι γάμο, είναι κηδεία. Να κυβερνήσει. Τι λες, άλλα λέω. Να συνοηθούμε, συνονίσου. Αυτά δεν τα. Αυτά λέω κι εγώ. Αυτά, να είσαι καλά. Λοιπόν, άκου να δεις. Είμαι ο Περικλής Λωρίδας. Είχα πάρει και για το αντιφασιστικό στην Ηλιούπολη που κάναμε. Ποιος είσαι? Περικλής Λωρίδας, μωρέ. Ένας μουσικός που σου λέγα. Ναι, ναι. Ο Λου Ριντ θα μπορούσε να σου να. Ποιος? Ο Λου Ριντ. Λουρίδας. Λοιπόν, 21 Τετάρτου στον Άλυμο, στην παραλία στο θεατράκι του Άλυμου, κάνουμε αντιφασιστική συναυλία. Εδώ ο κόσμος καίγεται και εσύ κάνετε αντιφασιστική συναυλία. Έλα. Ποιος θα τραγουδάει? Δεν σ' ακούω, μωρέ. Ποιος τραγουδάει, μωρέ? Ρίτα Ντονοπούλου, Ματούλα Ζαμάνι, η Ναταλία Ρασούλη. Πολύ είναι, 18 καλλιτέχνες. Εντάξει, δεν θέλω να σε κουράσω, μην τους πεις. Ναι, σου έχω στείλει και μέσα στο Facebook το event που έχουμε φτιάξει και τη Δευτέρα που βγαίνετε και το δελτίο τύπου θα στο στείλω και στο Ελληνοφρένια on the net. Και πέστε τίποτα και για τις 21 Τετάρτου, ξέρεις, είναι και η μέρα 46 χρόνια μετά τη Χούντα. Τώρα, βέβαια, 21 Απρίλη, εμείς θα έχουμε γιορτές και πανηγύρια και εσύ κάνετε αντιφασιστικό. Ναι, εντάξει, θα πούμε και κανένα βαπτίδιο της Χούντας. Μωρέ, μπορεί να το αλλάξουμε λίγο. Α, εντάξει. Άμα είναι να το σπάσετε λίγο, δέχομαι. Έλα, ρε, τι γίνεται? Έλα. Του είχα ανέκδοτο. Τι? Λοιπόν, είναι ο Ιωσήφ με την Παναγία και περπατάνε στον δρόμο. Κάποια στιγμή ο Ιωσήφ κόβει ένα κρίνο και λέει: Μαρία, μύρισε αυτό γαμάι. Όχι, έτσι. Άμα σ' αρέσει, ένα τι να σου πω. Έλα ρε Αποστόλη, τι κάνεις? Καλά εσύ. Με αυτούς τους μαλακές έχουμε μπλέξει. Αλλά τι να περιμένει κανείς από ένα σαμάρι και ένα στουρνάρι. Καλό, ε. Πολύ καλό, κύριε. Και σαμάρι και στουρνάρι. Και πεταλωτή να μας γαμάει. Πάρα πολύ καλό. Πεταλωτής δεν κολλάει. Βγάλε με, βγάλε με αύριο. Σίγουρα. Γιατί τα λες και ωραία. Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες, θα ξαναβρούμε τα πόδια μας, θα πετύχουμε. Άντε καλέ. Με δύο λόγια είμαστε κουφάλες, να τα μοθούμε στις κρεμάλες. Άντε καλέ. Στον εκκλησιών τις σκάλες, μία πόζα, μια ζωή. Εγέμπτο! Με δύο λόγια είμαστε κουφάλες, με δύο λόγια είμαστε άνδροι και λαλαπάδες. Να μην το ξεχνούνται. Για να χαίρονται οι παπάδες, φάκα μονογαμική. Κουφάλες και ήταν χτες, λες και ήταν χτες, που φυλάκια σου δίνα στα αρχίδια τα βελούδινα. Δεν πίνεις νερό, πίνεις βελούδο. Και στις αμμουδιές, στις πιτσικουλιές.